Dajemy aż 250 puszek napoju Coca-Cola. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 czerwca, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W środę nadzwyczajne posiedzenie Sejmu posłowie zajmą się problemem składowisk odpadów. Na mundialu w Rosji dochodzi do pobić. W tej sprawie informację zebrał nasz korespondent w Moskwie. W kalendarzach Dzień Ojca, jego rola, jak mówią psychologowie, jest nie do przecenienia. Na początek informacja, którą przekazuje wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. W środę 27 czerwca dojdzie do nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się problemem płonących wysypisk śmieci, mówił w Trójce szef kancelarii premiera, minister Michał Dworczyk. Zostanie przyjęte prawo, które tę sytuację zmieni. To prawo, te zmiany legislacyjne zostały w trybie pilnym przygotowane i teraz chcielibyśmy, ażeby jak najszybciej parlament mógł się tą ustawą zająć. Niewykluczone, że w czasie dodatkowego posiedzenia Sejm zajmie się też projektem dotyczącym suszy. Według wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej zgodnie z regulaminem Sejmu na posiedzeniu posłowie powinni zająć się też wnioskiem PO i Nowoczesnej o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. To po tym, gdy Sejm odrzucił wniosek PO o uzyskanie informacji w sprawie konsekwencji nałożenia na Polskę unijnych kar. Chodziło o ewentualne kary wynikające z wszczętego wobec naszego kraju postępowania z artykułu 7 Traktatu o Unii. Na mundialu w Rosji doszło do kilku incydentów z udziałem kibiców. W Niżnym Nowogrodzie Argentyńczycy w odwecie za przegrany mecz z Chorwacją pobili chorwackiego sympatyka futbolu. Władze w Buenos Aires zwróciły się do służb o zatrzymanie obywateli Argentyny. Zdjęcia z bójki w Niżnym Nowogrodzie zostały opublikowane w internecie. Na ich podstawie argentyńskie służby zidentyfikowały napastników i oficjalnie poprosiły Rosję o deportowanie chuliganów. Wcześniej doszło do kilku incydentów obyczajowych. Między innymi kibic z Argentyny został oficjalnie pozbawiony paszportu Fan ID, co wiąże się z zakazem wstępu na mecze za namawianie Rosjanki do wypowiadania w języku hiszpańskim niecenzuralnych słów. Mężczyzna zarejestrował swoją rozmowę z kobietą telefonem komórkowym i opublikował w internecie. Za podobne zachowania grozi proces dwóm Brazylijczykom. Kłopoty mają także Meksykanie i Marokańczycy, którzy uczestniczyli w chuligańskich incydentach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W kalendarzach Dzień Ojca. To dzięki niemu dziecko staje się silniejsze i to on pokazuje, co zrobić z emocjami. Mamy już badania na ten temat, mówił w Jedynce dr Dariusz Ciupiał, pomysłodawca inicjatywy Tato.net. Badania bardzo wyraźnie mówią, że olimpijczycy w szkole, w nauce, a później na rynku pracy, zwycięzcy, to są ci, którzy mają wsparcie. Właśnie nie tylko mamy, ale taty. A jest też takie piękne sformułowanie, że kiedy nie ma taty, to jest mniej mamy dla dzieci. I tutaj to poszukiwanie, żeby taty było więcej i ten dzień jest właśnie po to. Zdaniem psychologów rola ojca jest nie do przecenienia. To on wytycza granice, uczy wykonywania obowiązków i ponoszenia konsekwencji. Stawia wymagania, ucząc w ten sposób, jak pokonywać życiowe trudności. Miłość ojcowska inspiruje do pracy nad sobą, do samodoskonalenia, rozwijania umiejętności. Radosna Polka Dziadek, tradycyjnie rozpoczynająca najbardziej rozpoznawalną audycję w polskim eterze Lato z Radiem, wybrzmiała w zupełnie nowych aranżacjach z aż 4 miejsc. Tu Polskie Radio. Słuchacie audycji Lato z Radiem. Stoimy, proszę Państwa, na renesansowym rynku w Tarnowie. Jaką audycję dzisiaj zaczynamy? Lato z Radiem! W Tarnowie wystąpił na rynku Krzysztof Jaryczewski i oddział zamknięty. To był serwis Trójki. Od 16 do 19 stopni, chłodniej w Kotlinach Górskich, od 12 do 15 sporo chmur, przelotny deszcz, a wysoko w Tatrach śnieg. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg UPLK ze stacji przez stację do stacji przez stację odjedzie z Dobrodziejem. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

dostanę nic. Zerkam na zegarek, widzę piękną bestię. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Rozbić mnie ultra łatwo, zawsze lecę szkłem w dół jak iPhone. Nie zamienię się w twój Instagram. Orły nie kradną piór bażantom, czołgi nie kradną kontrabantom. Sorry, yeah. Jedyna matma jaką znam. Talent i praca dają hajs. Leniwe mają czas. Cały czas. Chwilę przed za późno, chwilę poza wcześnie. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Zerkam na zegarek, widzę piękną bestię. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Patrzą na mnie jakby mi chcieli wcisnąć ulotkę, a dziś mogę olać oferty za drobne. Młody Jan, więcej kasu i te finanse to pierd... Kwestia czasu, a siedzę u ziomka, nie ma czasu. To ostatnia minutka, się wyczerpał zasób, co? Chwila po 15, telefony urywają się jak nienormalne. Jeez, fajnie chłopaki, że wam dałem ten kolor, o. Wasze FB na nowo zapłoną, co? Nawet się nie wkręcam luz. Ja tylko lat chęcia i Fruity Loops. Mam rękę na gardle, jak jej Joker. Studio goni mnie, deadline trochę. Gram, zwiedzam te miasta, sobie biorę tylko prowiant i buzi na drogę, a. Chwilę przed za późno, chwilę poza wcześnie. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Zerkam na zegarek, widzę piękną bestię. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Chwilę przed za późno, chwilę poza wcześnie. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Zerkam na zegarek, widzę piękną bestię. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Ten moment, kiedy Radiowy Dom Kultury nadaje z prawdziwego pałacu z Wrocławia, chociaż jest to sytuacja o wiele bardziej przewrotna niż na pierwszy rzut ucha nam się wydaje, ponieważ jest to pałac wyjątkowy. Jego wyjątkowość polega na tym, że jest zamknięty dla ludzi na co dzień, a teraz został otwarty dzięki przeglądowi sztuki Survival. To już 16 raz, kiedy spotyka się sztuka współczesna z odbiorcami z Polski, ze świata, przede wszystkim z Wrocławia. My tutaj jesteśmy na miejscu, ale ja jestem w przepięknej sali balowej. Róż, który jest naprawdę godny. Myślę, że wielu by doceniło ten kolor. Ze mną już goście. Anna Stec. Dzień dobry. Anna Kołodziejczyk. Dzień dobry. I Michał Bieniek. Dzień dobry, witam. Odpowiadacie za program Survivalu. Jak co roku przybywacie tak naprawdę z pomysłem, zmieniają się miejsca, a pałac to jest chyba pierwsza taka sytuacja, bo do tej pory wybieraliście takie miejsca, które no, są takie bardziej chropowate. Tak, to rzeczywiście pierwsza taka sytuacja. My gościliśmy już w bardzo różnych miejscach. 16 edycji, 16 lokalizacji. To były lokalizacje zarówno bardzo otwarte, pod otwartym niebem, parki, także Dworzec Główny we Wrocławiu, ale też lokalizacje mniej oczywiste, jak na przykład dawne koszary ZOMO we Wrocławiu, które zresztą były przed wojną siedzibą milicji niemieckiej. Poza tym gościliśmy także w Wydziale Farmacji. Rok temu bardzo szczególna edycja, bo Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i audytorium tegoż wydziału. Najmłodszy zabytek w Polsce, modernistyczna architektura, bardzo, bardzo interesujące zagadnienie, a w tym roku pałac. Z tego co wiem, to jest w ogóle sytuacja wyjątkowa na skalę europejską. No to jak i o tej sytuacji teraz porozmawiamy. Ania Stec jest z nami. To jest takie miejsce, które dlatego wspomniałam, wspomniałam o tym, że ono jest no, dosyć nieoczywiste, ponieważ z jednej strony, jak myślimy pałac, to wyobrażamy sobie blichtr, duże pieniądze, burżuazja, wspaniałe zakątki. No tutaj mamy za chwilę obok nas salę kominkową. My mamy piękną przestrzeń dawnej sali balowej, w której odbywały się prawdziwe dworskie, miejskie bale. No ale Ania, to jest też takie miejsce, które jest nieoczywiste z wielu powodów. Dzisiaj to jest nieużytek i pewnie dlatego skusiliście się na to, żeby tę przestrzeń wziąć właśnie jako główne miejsce edycji, no, która w swoim podtytule ma kapitał, czyli wszystko się tutaj gdzieś zaczyna składać. Tak, w tym wypadku mamy do czynienia z kapitałem, który jest od wielu lat w sumie niewykorzystany. Bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, pałac jest z końca XVIII wieku i ten blichtr i burżuazja tutaj faktycznie miały miejsce przez wiele, wiele lat przed wojną, kiedy tutaj urzędowała arystokratyczna rodzina Wallenberg-Pachalych. Natomiast po wojnie ten budynek stał się własnością Uniwersytetu Wrocławskiego i tutaj się mieściła administracja Biblioteki Uniwersyteckiej. Dlatego ten charakter wnętrz się zmienił i teraz faktycznie możemy podziwiać tą salę kominkową, salę balową, ale już inne przestrzenie pałacowe nie wyglądają wcale jak pałac. Tak, bo one zostały przez czas nadgryzione. No, wyglądają też na zdegradowane bardzo, ale cały czas jest to imponująca przestrzeń. Wydaje się ona idealna dla artystów, którzy właśnie, szczególnie współczesnych, którzy mają się w jakiś sposób krytycznie czy w intrygujący sposób odnieść do tematu głównego. Kapitał możemy rozumieć na różne sposoby. To jest tak wielki worek znaczeń, który możemy otworzyć. Zresztą go otworzymy, ale to za chwilę. Tutaj jeszcze spacerujmy trochę po tym pałacu. Jego historia jest arcyciekawa, ponieważ jednocześnie ten pałac łączył mieszkanie, rodziny, ale także bank. Tak, fundatorem pałacu był Gideon Wallenberg von Pachaly, który był bankierem. Więc faktycznie tutaj w tych pomieszczeniach w przyziemiu mieścił się bank. Był to bank towarowy, także trochę taki bank inny niż my to sobie wyobrażamy współcześnie. Natomiast na tym wyższym piętrze, gdzie teraz się znajdujemy, czyli Piano Nobile, mieściła się rezydencja mieszkalna. I tutaj właśnie rodzina Wallenberg-Pachal przebywała na co dzień. W tej sali, w której my się znajdujemy, przyjmowano gości, ale też spędzano każdy dzień. To po prostu była tak zwana bawialnia. Tak, i w tej bawialni możemy zagościć. Zapraszamy oczywiście serdecznie, bo to jest niepowtarzalna okazja. To tylko do wtorku będzie można przyglądać się tej przestrzeni. Przede wszystkim pracom artystów, ale też chodzić po tych niesamowitych korytarzach. Kilkadziesiąt metrów potrafi mieć taki korytarz. Jest tutaj pomieszczeń, ja nie byłam w stanie zliczyć. Jest liczona ilość, ale to są 4 piętra i 3 skrzydła pałacu. Do tego 2 dziedzińce, jeden co prawda zabudowany, stanowi już teraz zamknięte pomieszczenie, ale wydaje mi się, jestem pewien w zasadzie, że jest to chyba największy budynek, w którym Survival miał szansę zagościć. Stąd też skala tegorocznej edycji, dlatego że to jest niemal 100 prac artystycznych i 118 artystów. Żeby zmierzyć się z taką skalą przestrzeni, rzeczywiście musieliśmy zaprosić no, sporą ilość artystów. A jedyne przestrzenie, których nie użyliśmy, to są piwnice. Och, no i one są zamknięte. W takim razie, no dobrze, tak, są tak. Jednak jakieś tajemnice pałacowe. To jest też takie miejsce, w którym zapraszamy, bo oczywiście do wtorku jest niepowtarzalna okazja, żeby się zmierzyć z przeróżnymi tutaj sytuacjami. No ale przecież to jest na dzisiaj nieużytek, czyli ta forma kapitału i rozmowa o kapitale też w tym kontekście jest ważna. Tak, to jest w tym momencie kapitał zamrożony, można powiedzieć. Pałac czeka na swojego nabywcę, jest wystawiony na sprzedaż włącznie z Biblioteką Uniwersytecką, z budynkiem sąsiadującym. No, cena jest potężna, także nie wiemy, co się z tym budynkiem wydarzy, jakie będą jego dalsze losy, a też jak zmienią się te wnętrza. Warto tutaj wspomnieć, że to są jedyne we Wrocławiu zachowane klasycystyczne wnętrza. W samym sercu Wrocławia, bo mamy jakieś, tak naprawdę, gdybyśmy się wychylili za róg, to widzimy rynek. Tak, tutaj też możemy potem wnosić, jak bardzo zamożną i wpływową postacią był Gideon Wallenberg von Pachaly, bo mógł ufundować sobie wybudowę pałacu nie tylko w sercu miasta, ale też w bezpośrednim sąsiedztwie z Pałacem Królewskim, który jest tutaj zaraz za rogiem. Tyle historii, a także mnóstwo historii ukrytych w pracach współczesnych artystów. O tym będziemy rozmawiać. Teraz zrobimy krótką przerwę. Zostańcie z nami, a za chwilę powędrujemy w stronę bardzo ważnej sceny na Survivalu. Party boy, everybody loves you while they do. Yeah, they really rely on you to pull the party through to the dawn. Fucking wild one, don't give the game away. But the powder dried up yesterday. Party boy, I know there's a party boy. It's terrified of the party boy. Party boy, I don't like you. I know you know you don't mean to be a party boy. If I find you, if I catch you slipping around my pride and joy, I'm sorry boy, but you can party at the bottom of the sea. Dziś Radiowy Dom Kultury prosto z Wrocławia, z 16 już edycji przeglądu sztuki Survival. Jesteśmy tutaj w Pałacu Wallenberg-Pachalych, Szajnochy 10, gdyby ktoś chciał nas znaleźć, w samym sercu Wrocławia. I te przestrzenie, które zostały specjalnie otworzone po to, by artyści mogli przybyć tutaj ze swoimi pracami, artyści z całego świata są właśnie do odwiedzania, do przemierzania, do eksplorowania. Wśród prac znajdziemy prace dźwiękowe, bo to jest bardzo ważna sekcja tego festiwalu. Właściwie to już jest taki znak rozpoznawczy Survivalu i scena, która pokazuje artystów dźwiękowych, którzy bardzo dużo eksperymentują z taką bardzo podstawową formą, jakim jest właśnie sound art. A po tej scenie oprowadzi nas Daniel Brożek. Wchodzimy do głównej sali. W pałacu znajdowała się główna sala bankowa, gdzie odbywały się wszelkie transakcje związane z działalnością tego banku, gdzie klienci byli obsługiwani. Jest to bardzo ciekawa akustycznie przestrzeń. Mamy tutaj szereg wielkich kolumn, które połączone są ze ścianami, które tworzą bardzo dziwny pogłos. W tej sali to, co słyszymy, to jest już instalacja Jędrzeja Borowskiego, kryptozegar. Dokładnie, są to kryptowaluty. Jędrek miał pomysł na to, żeby szczytywać kursy kryptowalut, które się zmieniają teraz na bieżąco. Jego system jest połączony online i sprawdza te kursy. W sytuacji, gdy następuje wahanie kursów w góry, bo w dół jest grany dzwonek giełdowy. O! Najprawdopodobniej ktoś teraz zainwestował, ktoś drugi sprzedał. Słyszymy w tle też tykanie zegara, który obrazuje pewien niepokój, stres, który jest związany z śledzeniem tych kursów. Nie da się w tej sali uciec przed tym, nawet jak nie chcemy być częścią tego systemu, to on nas cały czas otacza. O, znowu ktoś zarobił albo ktoś stracił, a my biegniemy dalej. Właśnie. właśnie ciekawe, czy któryś ze słuchaczy zgadnie, co to jest za utwór, bo jest to cover bardzo znanej kompozycji grupy Pink Floyd. Jak już się pewnie wszyscy domyślałem, jest to utwór Money. Artysta tutaj zrobił dość przewrotny gest, bo po pierwsze zamknął głośnik w skrzyni, która wygląda jak duża sztaba złota. Ten dźwięk jest taki schowany gdzieś, tłumiony. Dla Pawła Kuluczyńskiego, twórcy tej pracy, to wyraz takiej rzeczywistości artysty, który chce być słyszany, chciałby być rozpoznawany, oczekuje trochę, ale z drugiej strony nie jest po co się jemu przebić. I dla niego wspomnienie, to co kojarzy z dzieciństwa, Pink Floyd, Czarna Struna Księżyca, była ona dla niego synonimem wszelkich marzeń na temat twórczości dźwiękowej i w tej chwili wiemy, że ta sława, pieniądze i tak dalej nie dla wszystkich są dostępne, no a wręcz poza bardzo dużym talentem, pracą też jakby trzeba liczyć na duży łód szczęścia, żeby się z tym przebić. Opuszczamy myśl i marzenia o wielkich pieniądzach i ruszamy dalej. Krążymy w labiryncie, przed nami kolejne drzwi, na nich tabliczka, wstęp wzbroniony, więc otwieramy drzwi, jesteśmy na miejscu i wita nas Patryk Lichota, artysta dźwiękowy. Dzień dobry. Ten dźwięk pochodzi z monet, w kloszach lamp, tu jest 20 kloszy i w każdej jest po garść monet, ale też jest jedna moneta, która jest faktycznie taką ćmą miedzianą, ona jest napędzana silniczkiem. A silniczki są z kolei kontrolowane przez odczyty ruchów na giełdzie w czasie rzeczywistym. Z tym dźwiękiem jest związany błysk światła, właściwie moc światła i prędkość obrotów tej monety, która krąży w kloszu i porusza też innymi monetami, jest ze sobą zależna. I one tak naprawdę trochę odbywają taką walkę. Tutaj na przykład lider giełdy, w momencie kiedy akcje wzrastają, to cała sytuacja zaczyna przyspieszać. Wszystkie inne klosze podporządkowują się, wszystkie te metalowe ćmy biegną za nią. Są odczyty spółek chińskich, gdzie pojedynczy klosz jest takim agentem, który podaje nieustannie wartość danych licytacji akcji. I ruszamy do ostatniej kompozycji. Mamy wrażenie chóru głosów, na który składają się bohaterowie całej tej dźwiękowej opowieści. Tak, jeden z autorów pracy, Kazimierz Zdziebło, pracuje jako psycholog i on spotkał 10 osób, które zaprosił do rozmowy, podzielenia się tym, czym dla nich jest kapitał. Wszystkie głosy słyszymy naraz, one tworzą tętet głosów, tworzą wspólnie kompozycję. Ustawiona jest ona tak, że i możemy słyszeć chór, a więc wszystkie osoby naraz, ale możemy się zbliżyć też do pojedynczego głośnika, no i tam słyszeć jedną wypowiedź. Praca zachęca do eksperymentowania ze słuchaniem jej, do przemieszczania się w przestrzeni, stopniowego, selektywnego wsłuchiwania się w to, co każda z tych osób ma do powiedzenia. Kurator sceny dźwiękowej Daniel Brożek, znany tym, którzy lubią dobrą muzykę i live acty jako czarny latawiec, przeprowadzał nas tutaj po labiryntach w ślad za pracami dźwiękowymi. Tutaj zresztą w tej sali jesteśmy obok wielu eksponatów, na przykład Jerzy Kosałka i jedną z nisz sali balowej, w której teraz jestem, Pałacu Wallenberg-Pachalych. Dumnie zdobi rycerska kolczuga. Z czego wykonana? No to trzeba zajrzeć oczywiście tutaj i sprawdzić na ulicy Szajnochy we Wrocławiu na przeglądzie 16 już survivalu, przeglądu sztuki w przestrzeni publicznej. A my cóż, pędzimy dalej i za chwilę trochę od Wrocławia się odbijemy. Got it. jedną nogą z Wrocławia, ale nie zapominamy o całej Polsce i polecamy. Co dzisiaj przygotowała Agnieszka Szydłowska? Tak, to ja. Dzień dobry, a oto moje polecenie. Przenosimy się na północ. Tam już czeka Ola Kminikowska. Dzień dobry. Dzień dobry. A dokładnie rozmawiać będziemy o dźwiękach północy. Który to już raz? 34. Przede wszystkim przypomnijmy, czym są dźwięki północy dla tych, którzy jeszcze nie spotkali się z tą nazwą, co mało możliwe. To jest jeden z najstarszych i chyba, mam nadzieję, też dla fanów folku najważniejszych przeglądów i festiwali folkowych w Polsce. A jak sama nazwa mówi, koncentrujemy się na północy, głównie na Skandynawii i na muzyce tradycyjnej z tego regionu i z regionu Morza Bałtyckiego. Także jeżeli ktoś się interesuje Skandynawią, to na pewno powinien sprawdzić dźwięki północy. Czy przyjmujecie za każdym razem, albo czy przyjęliście w tym roku specjalny klucz? Nie. Kiedyś w poprzednich latach się to zdarzało, że na przykład motywem przewodnim był instrument, czy konkretny kraj, ale trochę od tego odeszliśmy. Sama formuła festiwalu jest na tyle pojemna, że daje naprawdę bardzo dużo możliwości znalezienia ciekawych zjawisk muzycznych, a też zależy nam na tym, żeby i koncerty, i wydarzenia towarzyszące były bardzo różnorodne, żeby słuchacze i widzowie mogli znaleźć każdy coś dla siebie. To w takim razie najważniejsze informacje. Kto w tym roku? W tym roku dość dużo paradoksalnie zespołów z Polski, ale też oczywiście ze Skandynawii, a więc będą artyści i z Finlandii, i ze Estonii, Norwegii, i ze Szwecji. Przede wszystkim też silna reprezentacja kobieca. Maria Nut, artystka, która opiera się na folku, ale dużo gra muzyki improwizowanej i połączonej z elektroniką. Ona jest z Estonii. Oprócz tego druga Maria Kalaniemi, to jest wirtuoz akordeon z Finlandii. No i mogę też polecić występ kompletnego debiutu, czyli zespołu Jedna Project, który jest zespołem samskim z Laponii, z Norwegii. Oprócz tego, tak jak już wspominałam, są to zespoły z Polski. Tutaj jest Księżyc, reaktywowany po 20 latach. Myślę, że wszystkim słuchaczom muzyki improwizowanej i takiej awant folkowej znane. Oprócz tego dobrze znane kapele folkowe, takie jak Wowakin czy Sutari. A także Nanook of the North. Tak, to jest akcent gdański. Bardzo się cieszę, że udało się tutaj Stefana Wesołowskiego i Piotra Kalińskiego. Szczerze mówiąc, nie musiałam ich za długo namawiać do występu w Centrum Świętego Jana, bo to jakby się zbiega gdzieś z premierą płyty i myślę, że Centrum Świętego Jana, zresztą oni też są chyba tego zdania, jest zdecydowanie najlepszym miejscem w Gdańsku, żeby ten projekt pokazać. To powiedz, Ola, jeszcze gdzie szukamy informacji na temat festiwalu? Wszystkie szczegółowe informacje i program, biogramy artystów są oczywiście na naszej stronie internetowej, czyli niezmiennie adres www.dźwiękipółnocy.pl, oczywiście bez polskich znaków, ale zapraszamy też na profil festiwalu na Facebooku, gdzie sukcesywnie wszystkie aktualności, ploteczki i jakieś drobne rzeczy publikujemy, także jeżeli ktoś chce być na bieżąco, to na profil powinien zaglądać. I najważniejsza informacja, kiedy startujecie w tym roku? 4-8 lipca. Ola Kminikowska była naszym gościem. Bardzo serdecznie Ci dziękujemy i pozdrawiamy. Dziękuję i zapraszam do Gdańska. Zapraszała Agnieszka Szydłowska i Ola Kminikowska. Oczywiście wszystkie informacje także już są w artykule na naszej stronie, w podstronie Radiowego Domu Kultury. Ja z kolei zapraszam dzisiaj do Łodzi, ponieważ tam całkiem niedawno otworzyła się wystawa arcyciekawa. Peer to peer to jest rozmowa o artystach, którzy pracują w kolektywach. To trochę tak jak tutaj ten festiwal Survival, który tak tworzony kolektywnie, ale tam właśnie spotkamy artystów z całego świata, którzy właśnie przez ten kolektyw odmieniają przeróżne dzieła sztuki przez przypadki. O tym wszystkim opowiada kuratorka Agnieszka Pindera. Przyglądam się w ramach tej wystawy artystom, którzy lubią przebywać z innymi artystami, lubią pracować razem w grupie. Mamy na to mnóstwo określeń. Praca kolektywna, kooperacja, samoorganizacja, samozarządzanie. To wszystko gdzieś przewija się w praktyce artystów, których zaprosiłam do współpracy. Są z zupełnie przeróżnych zakątków świata, więc ta wystawa tak mapuje różne obszary, gdzieś one się ze sobą zazębiają, różne rzeczy są do siebie podobne, niektóre całkiem inne. I są to też artyści, artyści, którzy prócz tych formacji, które tutaj na wystawie zobaczymy, 9 głównych formacji, jeszcze 3 dodatkowe duety i zespoły wspierające całe to przedsięwzięcie, często też pracują w innych konfiguracjach. Są to po prostu osoby, które w tej pracy kolektywnej są dosyć dobrze przećwiczone. To jest też, myślę, niezłe ćwiczenie podążyć za tymi grupami. Każda z nich jest trochę inna. Oni nie zawsze mieszkają razem ze sobą na tym samym kontynencie. Jest to bardzo różny rodzaj współpracy, czy raczej jednolity? Bardzo różny. Poświęciliśmy też temu fenomenowi spotkanie tuż po otwarciu. I rzeczywiście od Domu Mody Limanka, najmłodszego kolektywu, tutaj łódzkiego, który mieszka i pracuje razem, więc jest to też ten fenomen spędzania ze sobą właściwie całego czasu. Mamy też duety, osoby, które żyją ze sobą w związkach romantycznych i razem pracują. Mamy też przykłady duetów, które, tak jak Foundland Collective, Lauren i Galia, poznały się na studiach. Zaczęło się wszystko od przyjaźni, od koleżeństwa. Później zaczęły ze sobą pracować, teraz mieszkają w różnych miejscach. Też kolektyw, jeden z większych na wystawie GCC z obszaru Zatoki Perskiej. 8 osób, które, o ile właśnie w krajach Zatoki Perskiej się wychowali, członkowie GCC, i tam się też poznali, to teraz mieszkają w Berlinie, Londynie, Singapurze, Nowym Jorku. Oni pracują ze sobą głównie na aplikacji, a spotykają się raz do roku. Organizują sobie tak zwane summity, zjazdy zaledwie tygodniowe, kiedy muszą podjąć wszystkie najważniejsze decyzje co do przyszłości kolektywu. Więc tych sposobów, strategii jest mnóstwo. A wszystkie te sposoby możemy prześledzić na wystawie Peer to Peer, praktyki kolektywne w nowej sztuce. To jest moje polecenie, zapraszam serdecznie do Muzeum Sztuki w Łodzi, do MS2. Tam możemy zmierzyć się z tą wystawą, a my za chwilę zmierzymy się z Kapitałem. Live fast, die young bad girls, do it well. Live fast. Bad Girls. Dużo niegrzecznych dziewczynek tutaj na wystawie. Myślę o artystkach, bo rzeczywiście dosyć krytycznie możemy przyglądać się kapitałowi. I właśnie teraz o tym porozmawiamy. Kapitał to temat wywoławczy. Ze mną znów Michał Bieniek, Ania Kołodziejczyk i Ania Stec. Witamy Was ponownie. Witamy. Witamy. Kapitał, to brzmi bardzo poważnie, ale przecież jeżeli myślimy sobie w ogóle kapitał, to od razu nam się otwiera w głowie myślenie o pieniądzach, o tym takim twardym kapitale, który możemy gdzieś właśnie spieniężyć, takich dóbr materialnych. Natomiast to jest o wiele szerszy temat, to też idealnie gdzieś splata się z tym miejscem, w którym jesteśmy. Ten twardy kapitał jest tak naprawdę punktem wyjścia, bo tak jak już Ania poprzednio mówiła, pretekstem do tego, ani innego hasła przeglądu była obecność banku właśnie w tym budynku i przeszłość rodziny, ale tak naprawdę artyści, jak to artyści, interpretują ten temat bardzo wielorako, bardzo szeroko. Przewrotnie, Przewrotnie, tak. I a propos niegrzecznych dziewczyn, wiem, że będziemy dzisiaj gościć Karinę Marusińską, która jest jedną z artystek biorących udział w tej edycji, która zrobiła naprawdę fenomenalną pracę, która z jednej strony nawiązuje do charakteru samego pałacu, a z drugiej przecież jest bardzo, odpowiada po prostu na to, co dzieje się współcześnie, jest bardzo współczesna. Więc myślę, że to jest wyznacznik bardzo, bardzo wielu realizacji, które w tym roku tutaj pokazujemy. Tak, i zresztą śladem kapitału będziemy podążać przeróżnymi ścieżkami, bo... Zaczynamy od klasyka. Zaczynamy od klasyka, czyli Kantora? Tak, Tadeusza Kantora. No tak, w tym roku jest taka szczególna sytuacja, że została nam wypożyczona praca z prywatnej kolekcji Galerii Krupa. Jest to Tadeusz Kantor i jego słynna, kultowa już dla polskiej historii sztuki parasolka. Tych parasolek w latach 70. powstało bodajże 40 i cała praca polegała na odwróceniu pewnej sytuacji, zmienieniu statusu dzieła sztuki, ponieważ Kantor sprzedał te parasolki bardzo tanio, a swoim odbiorcom i tym nowym właścicielom parasolek pozwolił zrobić z tymi dziełami cokolwiek im się podoba. Zmieniać, malować. Niektórzy nawet tę parasolkę zakopali, która po 40 latach została odkopana. No i jedną z nich można dzisiaj podziwiać w pałacu. No i tak, i to jest trochę o takim kapitale i przewrotności artysty, który stara się zwrócić kapitał od takiego rzeczywiście dzieła sztuki, które kosztuje bardzo dużo. Wyobrażam sobie, że na rynku taka parasolka Kantora kosztuje sporo. Kosztuje sporo, a tutaj mamy odwróconą sytuację. Ale właśnie, też mierzymy się z takim wymiarem kapitału, który jest bardzo osobisty. To znaczy, jeżeli myślimy kapitał, to nie tylko pieniądze, ale na przykład nasz talent. Nasz talent na pewno, ale ja bym chciała jeszcze zwrócić uwagę na jeden bardzo ciekawy aspekt, mianowicie taki, który powoduje, że artyści, jeżeli myślą o kategorii kapitału, to chyba wolą mówić o pewnych ubytkach, o pewnych stratach, a to chyba bierze się z kolei z tego powodu, że artyści w ogóle jako tacy bardzo chętnie podejmują wątek szeroko rozumianej entropii, rozpadu, jakiejś destrukcji. I to, co właśnie ma nawet w pewnym sensie swój negatywny wymiar, jest bardziej interesujące niż to, co płynie sobie tak miarowo i nie budzi żadnych kontrowersji. I tutaj zrobię taką dziwną dygresję, jeżeli mówimy o pewnych ubytkach, o pewnych stratach właśnie na polu kapitału. Zwróciłabym uwagę na te prace, które prezentujemy podczas tegorocznej edycji, które opowiadają o stratach na gruncie architektury, ale znowu bardzo szeroko pojętej. Jesteśmy we Wrocławiu, w mieście, które jak wiemy ma bardzo szczególną i trudną historię. I taką pracę, która chyba najciekawiej referuje właśnie tą stratę na polu architektury, ale za tą architekturą wiadomo, że zawsze są ludzie i ludzki kapitał, to się bardzo poszerza. Jest praca autorstwa profesora Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego, który postanowił zbudować konceptualny pomnik tej słynnej sytuacji z czasów znowu też słynnego roku zero, 45 roku we Wrocławiu, kiedy to były wywożone z Wrocławia właśnie w ogóle z terenu ziem odzyskanych cegły. Gdzie? Do Warszawy. I tutaj jest przewrotna sytuacja, ponieważ dokładnie jak tylko wejdziemy do pałacu, to wita nas cegła z kolei. I to bardzo zamierzony był zabieg. Zabieg zwrócona przez artystów warszawskich właśnie, którzy symbolicznie cegłę przysłali w przesyłce do Wrocławia na Surwimę. Tak, cegłę pochodzącą zresztą z ich mieszkania. która mieści się w klasycystycznym wnętrzu. My też znajdujemy się obecnie we wnętrzach klasycystycznych, także to jest taki właśnie, tak jak powiedziałaś, symboliczny gest tego zwrotu. Myślę, że bardzo znaczący. Oczywiście nieadekwatny, ale bardzo miły. Tak, i takich przewrotności i gier artystów z tematem znajdziemy tutaj bardzo wiele. Warto jeszcze, zanim opowiemy o wielu innych rzeczach w kolejnej godzinie, warto jeszcze wspomnieć o tym, że zobaczymy tutaj artystów z całego świata. To jest ponad setka prac. Ponad setka prac. W bardzo różnych formułach, bo mamy i rzeźbę, i wideo, i malarstwo. No... Obiekty, malarstwo przede wszystkim w tym roku bardzo mocno tutaj wybrzmiewa, ponieważ ta forma pałacu rzeczywiście jakoś tak bardzo nas zobligowała wręcz do tego, żeby zrealizować tutaj rodzaj takiej oczywiście bardzo fragmentarycznej, ale próby rekonstrukcji świetności owych wnętrz, wnętrz pałacu. No i tutaj Ania Kołodziejczyk szczególnie jest odpowiedzialna za to, co w warstwie malarskiej się pojawiło. Ale tutaj znowu musiałabym się odnieść do tego podniesionego wątku, znowu tego destruktu, właśnie jakiegoś upadku, bo to malarstwo opisuje świat, którego już nie ma. Na przykład malarstwo Łukasza Stokłosy pokazuje dawne arystokratyczne europejskie wnętrza. Szereg abstrakcyjnych obrazów również, ale takich, które właśnie opowiadają o pewnych śladach przeszłości, takich, które można bez problemu skojarzyć z tym miejscem, z jakimiś ubytkami w pałacu. Czy też wprost po prostu referujące właśnie to, w jaki sposób kiedyś te wnętrza i dekorowano. Michał tutaj słusznie zauważył na to, że próbujemy stworzyć taką wyobrażoną, dawną kolekcję sztuki klasycznej. Tak, zresztą sztuka klasyczna potraktowana tutaj bardzo przewrotnie niejednokrotnie. Tak, chciałem zwrócić uwagę na to, że oprócz klasyka Kantora, zaraz w sali obok pokazujemy, nieistniejący obraz. Missing Images Anny Kędziory, to jest też jak gdyby nasza dedykacja dla tego wnętrza, o którym niewiele wiemy, ponieważ niewiele zachowało się dokumentacji dotyczącej tego, jak ten pałac rzeczywiście wyglądał przed wojną, w związku z czym postanowiliśmy pokazać obraz, który nie istnieje, ale jest opisywany werbalnie. To jest instalacja dźwiękowa, bardzo moim zdaniem porywająca wręcz. Warto tam spędzić kilkanaście minut i wysłuchać tej opowieści o obrazie, który powinien się znajdować na ścianie, na którą patrzymy, a nie ma go. A nie ma go. Natomiast są prace, które ten kapitał odmieniają właściwie przez wszystkie przypadki. Warto tutaj przybyć i zmierzyć się z tym, jak artyści o kapitale i w jak różny sposób kapitał może być traktowany i rozumiany. Warto tutaj przybyć i zobaczyć. A my cóż, spotkamy się jeszcze, nie odchodźcie, w drugiej godzinie. A tymczasem gramy. Way down by morning. In my birthday suit, lift up the evening just for a while. Backwards, upside down, and inside out. So hold on, or we'll all fall down. Oh, heave the oceans to, won't you? Oh, keep my ears on. Oh, keep my eyes open. Oh, keep my legs in sight and wait till we all fall down. A my pędzimy dalej. Tym razem zdaje się, że w stronę muzyki. A ze mną gość na sobotę, Lesław. Dzień dobry. Dzień dobry. Zespół Komety, niegdyś Partia. Komety opublikowały nowy utwór, Upiory w szuwarach. Za chwilę zajmiemy się tą piosenką to i prawda. Przede wszystkim jej posłuchamy oczywiście. Ale wcześniej chciałam zapytać, Komety 2018 to ty i? I moi koledzy z zespołu. Aha, ty. Oraz cały sztab, menadżerowie. Cała wielka... Tak, masażyści tak, i parę innych osób. Rozumiem, że to wszystko tak na fali tego takiego ostatnio modnego sportowego tak. Sznytu opowiadania o tym, że wszyscy są przygotowywani. No dobrze, Komety mają nowy utwór i Komety w ten sposób, jak rozumiem, zapowiadają nową płytę. Przeczytałam, że to będzie rok 2019 z perspektywy otwierających się wakacji dosyć długo. Tak, ale czas szybko mija. Co ciekawe, ta płyta jest cały czas nagrywana, to że chcemy przypomnieć światu o... naszym istnieniu nie oznacza, że płyta jest gotowa. Płyta jest cały czas nagrywana. Nagrałem już bardzo wiele płyt w życiu i pomyślałem, że chciałbym nagrać płytę, o której mógłbym z czystym sumieniem powiedzieć, że jest to najlepsza płyta. A to nie jest tak, że o każdej, która wychodzi, mówi się, że to jest najlepsza? Tak mi się wtedy wydawało. Właśnie tak mi się wtedy wydawało. Natomiast z perspektywy czasu zawsze jest coś, co bym zrobił inaczej, coś, co bym zmienił, więc zawsze staram się zbliżyć do ideału. Wiem, że ideał jest nieosiągalny, ale mam przeczucie, że to jest to. To jest, teraz się bardzo, bardzo zbliżymy do ideału. Układając fakty, ostatnim wydawnictwem Komet był Bal Nadziei z 2016 tak, płyta koncertowa, roku. Tak. To była koncertowa płyta, 9. w dyskografii, a 2. w ogóle koncertowa, tylko że no, rzeczywiście ten czas mija. Czy tak. W związku z tym ten ideał jakoś ci się tak sprecyzował w głowie, do którego zmierzasz na tym nowym albumie? Tak, ta płyta jest bardzo przemyślana, włożyliśmy bardzo dużo pracy. A czy ten nowy utwór, Upiory w szuwarach, jakoś zapowiada kierunek, do którego zmierzacie? Wiesz, jest to pomost. To ciekawe pytanie. Cieszę się, że padło. Jest to pomost pomiędzy Kometami przeszłości a przyszłości, więc nie jest to najbardziej typowa piosenka, ale z drugiej strony chcieliśmy znaleźć jakiś pomost, żeby nikogo nie przestraszyć nową koncepcją. Nową koncepcją Komet. Nie, żartuję. Tak naprawdę oczywiście jest to nowa koncepcja, ale powiem ci, jaka jest idea tej płyty. Wyciśniemy z tego owocu o nazwie Komety całą esencję, cały sok, natomiast niechcący po drodze wpadliśmy na parę nowych tropów, więc to było coś zupełnie nowego dla nas. Miała być to płyta bardzo esencjonalna, ale zupełnym przypadkiem, a może właśnie to nie był przypadek, znaleźliśmy parę nowych dróg. Myślę, że ta płyta będzie, tak jak każda płyta Komet, jakimś odważnym otworzeniem nowej karty w historii zespołu, ale Upiory w szuwarach są czymś pomiędzy. Jeszcze ostatnie pytanie, dotyczy już właśnie samej piosenki. Upiory w szuwarach to tytuł i padł już kilkakrotnie podczas rozmowy, ale słowa tego utworu też są frapujące. Cytuję ze słuchu, w związku z tym popraw mnie, jeżeli coś przekręciłam. Mali to pielcy, upiory w szuwarach, opłakują już ich tylko chmury. Tak, mali to pielcy. Mali to pielcy. Tak, upiory w szuwarach opłakują ich już tylko chmury, ponieważ... To taka typowa letnia piosenka, tak, jak rozumiem. Takie rzeczy się zdarzają i to też jest nasza przestroga. Życzymy wszystkich bezpiecznych wakacji, bezpiecznych kąpieli. Wakacje z duchami, wakacje z kometami, upiory w szuwarach. Pod naszymi butami księżyc w pełni, w konarach wysokich drzew, szuwary wokół czarnej tafli jeziora. My wsłuchani w małych topielców śpiew. Mali topielcy, upiory w szuwarach, opłakują ich już tylko. Teraz i my przemieszczamy się jak duchy, oboje milcząc, snujemy się pośród drzew, a każdy szmer potęguje niepokój w uszach nadal małych topielców śpiew. Mali topielcy, upiory w szuwarach, opłakują ich już tylko. Ich śne usta, ich wygasłe oczy, ich włosy jak wodorosty. Mali topielcy, upiory w szuwarach, opłakują ich już tylko chmury. Mali topielcy, upiory w szuwarach, opłakują ich już tylko chmury. Bezpiecznych wakacji życzy Lesław i zespół Komety. Wszystko można sprawdzić w naszym artykule na stronie Trójki. Wystarczy znaleźć Radiowy Dom Kultury. A my cóż, zapraszamy na drugą godzinę. To za chwilę. Autopromocja. Laureatka szwedzkiej nagrody Grammy uwielbia nagrywać płyty, w jej dorobku jest ich aż 12, ale z powodu nieśmiałości rzadko koncertuje. Może dlatego do Polski przyjechała po raz pierwszy dopiero w marcu tego roku. Oczywiście wystąpiła także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Sophie Zelmani. Zapraszam na retransmisję jej występu w niedzielę o nietypowej godzinie, czyli o 18. Piotr Baron. Autopromocja.